ब्रह्म सूत्र का स्वाध्याय तो ज्ञानज्ञ से भी काफी पहले लगभग शिवरात्रि से ही बंद था, नियमित स्वाध्याय। छांदोग्य उपनिषद ज्ञानज्ञ के पहले पहले हो जाए, इस दृष्टि से ब्रह्म सूत्र के नियमित स्वाध्याय को हम लोगों ने द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का स्वाध्याय पूर्ण होने के बाद स्थगित रखा था। अब आज से फिर प्रारंभ होगा द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद, शुरू से प्रारंभ करना है। नियमित स्वाध्याय में तो मुने पहले अधिकरण सार, फिर मूल सूत्र, भाष्य और भाष्य रत्न प्रभा नामक टीका, ऐसे चार ग्रंथ चलते हैं। वैयासिक न्यायमाला नामक अधिकरण सार एक स्वतंत्र ग्रंथ है, उसका भी चलता है, सूत्र का भी चलता है और भाष्य और भाष्य रत्न प्रभा का तो चलता ही है। भाष्य रत्न प्रभा नामक जो भाष्य की टीका है, टीकाकार प्रत्येक पाद के प्रारंभ में पाद के प्रतिपाद्य अर्थ को मंगलाचरण के श्लोक में ही बताते हुए मंगलाचरण करते हैं। सभी पादों के प्रारंभ में तत्तत् पादों का प्रतिपाद्य विषय भी अध्येताओं के ध्यान में आ जाए और मंगलाचरण भी हो जाए, ऐसा एक उनका अभिप्राय लगता है। इसी दृष्टि से ये जो द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद, इसकी ये है हमारे पास जो पुस्तक है इसके अनुसार 498 पृष्ठ पर, इसमें प्रथम अधिकरण वियद अधिकरण है। वियद अधिकरण के व्याख्यान रूप भाष्य की व्याख्यान रूप जो टीका है, उस टीका का मंगलाचरण है, उसका पहले उच्चारण किया जाए। वियदादि विधातारम् सीताब्ज मधुव्रतम्, सीतास्याब्ज मधुव्रतम् नित्यचिद् विश्वकर्तात्मा भिन्नं सर्वेश्वरं भजे। तो टीकाकार अपने भजनीय को बताते हैं कि मैं भजन करता हूं, भजे। भजे का अर्थ गुजराती या मराठी में जो होता है वो नहीं समझना है। कि पानी निकलेगा मुंह से, भजे यानी पकौड़ी। अभी वैराग्य सीखा है इन्होंने, रसन इंद्रिय से पकौड़ी का नाम सुनते आ जाएगा पानी। लेकिन संस्कृत में भजे शब्द का अर्थ वो नहीं निकलता, भजे का अर्थ होता है भजन करता हूं, उत्तम पुरुष का एक वचन है ना, और कौन भजन करता है तो अहम, यहां अहम शब्द का प्रयोग नहीं है। तब भी उत्तम पुरुष में एक वचन का प्रयोग हो क्रियापद के साथ, उसका कर्ता मैं ही होता स्वयं। अहम भजे यानी मैं भजन करता हूं। किसका भजन करते हैं तो यहां पूरे श्लोक में एक भजे इस क्रियापद को छोड़कर के बाकी सब द्वितीयांत पद हैं इस श्लोक में। द्वितीयांत पद सब के सब जो हैं भजनीय को बता रहे हैं। इन भजे के पास में जो सर्वेश्वरम पद हैं, इस सर्वेश्वरम पद से उन्होंने अपना भजनीय बताया। शव्य किसका भजन करते हैं, सेवन करते हैं तो सर्वेश्वर का। सर्वेश्वरम भजे, अहम सर्वेश्वरम भजे क्रिया वाक्य बनेगा। मैं सर्वेश्वर का भजन करता हूं। सर्वेश्वर यानी सर्वेशाम ईश्वरः सर्वेश्वरः तम सर्वेश्वरम। तो सबका जो ईश्वर है यानी सबका जो नियामक है वो कौन है? अंतर्यामी। एक अंतर्यामी ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, वो सब का उस अंतर्यामी ब्राह्मण में सब के नियामक के रूप में परमात्मा को बताया है, ब्रह्म को बताया है अंतर्यामी के रूप में। वो सब के अंदर रह करके सब का नियमन करता है। यह आत्मनि तिष्ठन आत्मानम अंतरो यमयति। हमारे अंदर भी रह करके हमारा अंदर से नियमन करता है, का मतलब ईश्वर सर्वभूतानां रुद्धे शरवण तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। गीता में प्राणी मात्र के हृदय में रह करके प्राणी मात्र का जो नियामक बताया, भ्रमण कराता है का मतलब प्रवृत्त कराता है, भ्रामयन सर्वभूतानि यानी सबको अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करता हुआ, वो सर्वेश्वर है सर्वांतर्यामी। और वो है टीकाकार के भजनीय, सर्वेश्वरम अहम भजे। और सर्वेश्वर की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं बाकी पदों के द्वारा बताई गई है। तीन विशेषण हैं, वे तीन विशेषण हैं। एक तो वियदादि विधातारम पहला वाला, दूसरा शीतास्याब्ज मधुव्रतम, तीसरा नित्यचित विश्वकर्त्रात्मा भिन्नम। यहां तक एक है पूरा, नित्यचित विश्वकर्त्रात्मा भिन्नम और सर्वेश्वरम भजे। तो पहला जो विशेषण है ये पाद के प्रतिपाद्य अर्थ को भी बताता है और भजनीय का विशेषण भी बन जाता है। इस पाद में यही बताया जा रहा है कि परमात्मा यानी आकाश आदि परमात्मा की कृति यानी कार्य है। परमात्मा आकाश आदि सबका कर्ता है, आकाश आदि का कर्ता परमात्मा है। तो वियदादि विधातारम, विधाता शब्द का अर्थ होता है कर्ता, वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु का अर्थ जो क्री धातु का अर्थ होता है वही निकलता है। करोति और वि दधाति पर्यायवाचक शब्द है। करोति कहो या वि दधाति कहो, ऐसा कर्ता कहो या विधाता कहो, एक अर्थ निकलता है। किसका कर्ता? विधाता यानी कर्ता। वो सर्वेश्वर जो हो टीकाकार के भजनीय हैं वे विधाता हैं। विधाता का मतलब कर्ता है, निर्माता है। किसके निर्माता हैं? तो वियद आदि विधातारम्। वियद और आदि शब्द से यहाँ पर बाकी जो जो पूर्व पक्षी कहते हैं कि कार्य कोटि में नहीं आ सकता, वायवादी इन सबको और सभी जितने भी कार्यत्व रूपेण वेदांत में प्रसिद्ध हैं, सारा प्रपंच ही। तो वियदादि विधातारम्, उस सारे कार्य मात्र का जो करता है उस सर्वेश्वर का मैं भजन करता हूँ, वो मेरे भजनी है। और दूसरा विशेषण है सीतास्याब्ज मधुव्रतम्। राम के भक्त हैं ये, लेकिन राम को ब्रह्म से भिन्न नहीं मानते, इसलिए सीतास्याब्ज, सीता शब्द का तो अर्थ सीता ही लेना, सीतास्याब्ज में आस्य शब्द का अर्थ होता है मुख, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। एक पाणिनि जी का संज्ञा प्रकरण में सूत्र आता है ना, सुलभ सिद्धांत, इसमें आस्य शब्द का अर्थ क्या है? मुख। और एक आस्य शब्द होता है मुख, ये कंठादि स्थानों का वाचक वहां पर तो भव अर्थ में यत प्रत्यय करके वही बनता है, लेकिन यहाँ पर खाली मुख का वाचक जो आस्य शब्द है, इसलिए सीतास्य का अर्थ निकलेगा सीता जी का मुख। और वह अब्ज है, कमल है। और सीतास्याब्ज का अर्थ निकला सीता का मुख कमल। और उसके जो है मधुव्रत है, मधुव्रत कहा जाता है भृंग को, भ्रमर को। तो सीता है एक प्रकार से शक्ति, और शक्ति से समन्वित जो ब्रह्म का मतलब जब माया रूपी शक्ति प्रकृति नहीं होती है तो ब्रह्म में कारणत्व भी नहीं है। अन्य देव तद अविदितात अथो अविदितात अधि, इसमें अविदित शब्द का अर्थ है कारण। और मुख्य जो परमात्मा का स्वरूप है, निर्विशेष स्वरूप, निरुपाधिक स्वरूप, वह अविदित से भी अन्यत है, भिन्न है, तो मतलब कारण भी नहीं है। कारणत्व भी जो ब्रह्म में आता है वह आता है प्रकृति के, माया के कारण, प्रकृति के कारण कहो, माया के कारण कहो। इसलिए सीता है एक प्रकार से मूल प्रकृति जो ब्रह्म की शक्ति रूपा है, और उससे समन्वित ब्रह्म वो सर्वेश्वर है अंतर्यामी। और एक विशेषण है कि नित्य चिद विश्वकर्त्रात्मा भिन्नम्। जगत का कर्ता सांख्यों के अनुसार प्रधान है। यहां पर वियदादि विधाता जो परमात्मा है, समस्त संसार का कर्ता, उसे टीकाकार कह रहे हैं कि प्रधान से वो भिन्न है, यही तो यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। इसलिए एक विशेषण जोड़ दिया विश्वकर्ता का कि वह नित्य चिद रूप है, नित्य चेतन है, नित्य चित्रूप जो विश्वकर्ता है और उससे अभिन्न परमात्मा है, ये सर्वेश्वर है। विश्वकर्त्रा, विश्वकर्त्री शब्द है, विश्वकर्त्री में विश्व शब्द से चाहे तो आप जीवों को भी ले सकते हैं, तो नित्य चित अलग रख लो, और विश्व कर्ता शब्द का अर्थ है सभी जीव। विश्व शब्द सर्व शब्द का पर्यायवाचक होता है, तो उपाधि के कारण, अंतकरण रूपी उपाधि के कारण एक ही चेतन का अलग अलग अंतकरणों में पड़ा हुआ प्रतिबिंब रूप वो जीव है, और वह अंतकरण रूपी उपाधि के कारण अलग सा प्रतीत हो रहा है। और भेदवादी जो सांख्यादि है उनके अनुसार वही चेतन पुरुष है, उनका वास्तविक ही भेद है। सांख्य शास्त्र में पुरुष नाना है ना, केवल सांख्यों के ही मत में नहीं, वैशेषिकों के, नैयायिकों के, योगियों के और मीमांसकों के, आस्ति के पांचों दर्शनकार, आपके वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र के रचयिता भगवान व्यास को छोड़ करके बाकी सभी आस्तिक दर्शनकार, आस्तिक दर्शनी न्याय वैशेषिक, सांख्य योग और मीमांसा और उत्तर मीमांसा ब्रह्मसूत्र, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, उनमें से पूर्व मीमांसा तक जो पांच हैं ये इनका मानना है कि जीवों का आपस में वास्तविक ही भेद है और वे जीव परमात्मा से भिन्न है, परमात्मा रूप नहीं है। जीवात्माओं का आपस में परस्पर वास्तविक ही भेद है और परमात्मा का भी उनसे वास्तविक ही भेद है। जीवात्मा आपस में भिन्न भिन्न है, वे सब के सब परमात्मा से भी भिन्न ही है, अभिन्न नहीं है। ये जो तार्किकों का सिद्धांत है ये वेदांत सिद्धांत विरुद्ध है, वेदांत सिद्धांत के साथ इसका विरोध है। इसलिए वेदांत का सिद्धांत बताने के लिए ये विशेषण है, मेरा जो भजनीय सर्वेश्वर है वह किसी भी जीव से भिन्न नहीं है, सबसे अभिन्न है और वो चेतन है। विश्व विधाता, क्या नाम, वेद आदि विधाता बता करके सांख्यों को ये न लगे कि प्रधान ही इनका भजनीय है, जगत का रचयिता। इसलिए एक विशेषण दे दिया कि नित्य चित, जो चेतन है विश्व सर्वेश्वर विश्व विधाता, और सर्व विश्व कर्ता, इस शब्द से तो यहां लेना सभी जीव उपाधि के कारण अलग अलग से प्रतीत होने वाले, और उन सब जीवों की यानी विश्वकर्तात्मा हुए सभी जीव, और उनसे जीवात्मा, विश्वकर्तात्मा का अर्थ हुआ सभी जीव, और सभी जीवों से अभिन्न, ये विश्वकर्तात्मा भिन्नम पद का अर्थ निकलेगा। वो जो नित्य चिद रूप परमात्मा है वो बिंब एक है और सभी अंतकरणस्थ प्रतिबिंब रूप जो जीव हैं वे उस परमात्मा से अभिन्न हैं, भिन्न भिन्न नहीं है। तो सबकी प्रत्येक आत्मा रूप वो परमात्मा है। तो नित्य चित विश्वकर्त्रात्मा और वो अभिन्नम यानी एकम, वो एक है अनेक नहीं। व्यवस्था का जो ये मंगलाचरण हुआ इसका ये संक्षेप में अर्थ होगा। हाँ, और यही बताना अविरोध अध्याय है ना, विरोध का परिहार, जो वेदांत का समन्वय जिस अर्थ में बताया है उस अर्थ में जो तार्किकों को विरोध, तार्किकों के द्वारा विरोध उपस्थित किया जा रहा है उसका परिहार कर रहे हैं, इसलिए बताया जाएगा जो प्रथम अध्याय ने वेदांत का जो तात्पर्य बताया है उसी तात्पर्य को तो सिद्ध करना है, उसी के लिए अविरोध अध्याय है, विरोध परिहार अध्याय है। टीकाकार के भजनीय हो गए सर्वेश्वर शब्द से बताए गए और वियदादि विधातारम इससे बताए गए, एक प्रकार से तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ और नित्यचित विश्वकर्त्रा भिन्नम इससे वाक्यार्थ बताया, तत्त्वमसि वाक्यार्थ। तो ये तो हो गया एक प्रकार से, तो ये कह रहे हैं अब वियद अधिकरण तृतीय पाद का प्रथम अधिकरण है, इसकी अवतरण टीका को देखिए, फिर अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का उच्चारण करेंगे हम लोग। तो जीवस्य अनुत्पत्ति प्रसंगेन आकाशस्यापि उत्पत्ति असंभवम आशंक्य परिहरन आदो एकदेशी मतम आह न यद अश्रुते। तो ये कह रहे हैं पूर्व अधिकरण में ये बताया गया, पूर्वपाद में अंतिम अधिकरण में, कि जीव की उत्पत्ति नहीं होती, भागवत मत का निराकरण करने वाला था ना अंतिम अधिकरण की, हाँ वही भागवत धर्म, भागवत मत यानी पांचरात्र दर्शन में भागवत का अर्थ श्रीमद् भागवत, ये नहीं, भगवान के भक्त हैं नारद जी और उनका रचा हुआ दर्शन है पांचरात्र दर्शन, उसमें कुछ कुछ बातें वो तो भक्ति को बढ़ाने के लिए मात्र उन्होंने लिखा हुआ है, इसलिए उसका उद्देश्य भक्त बने लो, भक्ति के बिना जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए भक्तिर ज्ञानाय कल्पते कहा जाता है ना, भक्ति ज्ञान के लिए होती, लेकिन उससे पहले भक्ति उपासना जीवन में आना जरूरी है। तो लोग भक्त बने इस दृष्टि से इतना ही उद्देश्य रख करके वो पांचरत्र दर्शन लिखा गया है, और उसमें जीव की उत्पत्ति भी बताई है। एक परमात्मा है वासुदेव, फिर जीव प्रद्युम्न उनका पुत्र, अंतक मन रूपी उसका पुत्र है अनिरुद्ध जीव का, और संकर्षण भी बताया है, जीव को संकर्षण बताया, और अनिरुद्ध है मन, ऐसे ऐसे जो है चार तत्व उन्होंने माने हैं, और उनमें से वासुदेव से संकर्षण की उत्पत्ति भी अनुत्पत्ति भी ये सब मानते हैं, उत्पत्ति मानते हैं और तत्व भी मानते हैं, लेकिन सिद्धांत में बताया गया कि जीव की स्वरूपतः उत्पत्ति नहीं होती, वो स्वरूपतः उत्पत्ति मानते हैं, इसको लेकर के खंडन हुआ पांचरात्र दर्शन का, वो द्वितीय पाद में भागवत मत का, जैसे योग मत का भी खंडन हुआ ना, जहां जहां विरोध है उतने अंश का, अवैदिकता जितने अंश में है, और बाकी जो है आसन का कोई खंडन नहीं, यम नियम जो योग शास्त्र में बताए हैं वो वेदांत सम्मत होने से, श्रुति सम्मत होने से उसका कोई विरोध नहीं, ध्यान का कोई विरोध नहीं, तो विरोध है प्रधान को जगत का कारण मानने का विरोध है, जीवों का परमात्मा के साथ भेद मानने का, इन बातों का विरोध होने से उसका खंडन हुआ। तो यहां पर ये कहते हैं कि जैसे पूर्व अधिकरण में जीव की अनुत्पत्ति बताई गई, तो हो सकता है कि जीव की अनुत्पत्ति के तरह आकाश भी उत्पन्न नहीं होता, अनुत्पन्न नहीं रहता है। तो आकाशस्यापि उत्पत्ति असंभवम्, जीव की उत्पत्ति जैसे असंभव है ऐसे आकाश की उत्पत्ति भी असंभव है। इस प्रकार की आशंका करके प्रथम अधिकरण से इस आशंका का परिहार कर रहे हैं वेदव्यास जी। ये बता रहे हैं कि आकाश की उत्पत्ति असंभव है, ये नहीं कह सकते। आकाश की उत्पत्ति वेदांत मत में संभव है, तार्किकों के मत में आकाश नित्य है। वैशेषिक कहते हैं चार ही द्रव्य उत्पन्न होते हैं, उनके यहाँ नौ द्रव्य हैं। कौन से नौ द्रव्य हैं? तर्क संग्रह पढ़े हो कि नहीं? नौ द्रव्य कौन कौन है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन। तो ये जो है नौ द्रव्य हैं, इनमें से पहले जो चार द्रव्य हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये नित्य भी है अनित्य भी है। परमाणु रूप पृथ्वी नित्य है, द्व्यणुकादि रूप पृथ्वी अनित्य है। ऐसे परमाणु रूप जल नित्य है, द्व्यणुकादि रूप जल अनित्य है। लेकिन आकाश के दो भेद नहीं है, कार्य रूप और कारण रूप। ऐसा आकाश तो नित्य ही है, एक है, नित्य है, विभू है। ऐसे काल भी नित्य है, आत्मा भी नित्य है और मन भी नित्य है। आत्मा नित्य है किंतु अनेक है और उसके वास्तविक ही बुद्धियादि गुण है। 24 गुणों में बुद्धियादि जो गुण है वो आत्मा के हैं, ऐसा वे मानते हैं। तो आकाश उनके यहाँ अनुत्पन्न है। दूसरे लोग भी जो वेदांत के विरोधी हैं उनका समर्थन करते हैं। हाँ, श्रुति में भी, श्रुति को प्रमाण क्यों मानना है? श्रुति भी कहीं आकाश की उत्पत्ति बताती, कहीं नहीं बताती है। ये सब लेकर के पूर्व पक्षी का कथन है कि आकाश अनुत्पन्न है और सिद्धांत है आकाश की उत्पत्ति होती है। आकाश की उत्पत्ति असंभव ये जो सिद्धांत नहीं अपितु एक देशी का मत है, पूर्व पक्ष है, उसका प्रथम न वियद इत्यादि से वेद व्यास जी उपस्थापन कर रहे हैं, फिर निराकरण करेंगे। इसलिए कहते हैं कि आकाशस्यापि उत्पत्ति असंभवम आशंक्य परिहरन आदो एक देशी मतम आह। शुरू में आकाश के विषय में एक देशी का मत वेदव्यास जी बताते हैं। अब पहले इन दोनों श्लोकों को देख लो, अधिकरण सार के दो श्लोक छपे हैं ना इसमें शुरू में, उनका उच्चारण कर लो। यो मनित्यं जायते वा हेतुत्रय विवर्जनात् जनिश्रुतेश्च गौणत्वात् नित्यं यो मन जायते एकज्ञानः सर्वबुद्धेर् विभक्तत्वाजनी श्रुते विवरते कारण एकत्वात् ब्रह्मणो योमजायते। तो योम नित्यम जायते वा, ये इस अधिकरण का विषय रहेगा। क्या नाम, संशय अधिकरण में विषय तो है आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है या होती है, ये संशय होगा। तो योम नित्यम अनुत्पत्ति मानने वालों का पक्ष है कि आकाश नित्य है। जायते वा अथवा उत्पन्न होता है, तो इस प्रकार ये संशय होने पर पूर्व पक्षी तो है कि योमो न जायते, नित्यम योमो योम न जायते। योम यानि आकाश नित्य है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। योमो नित्यम योम न जायते, तो फिर क्यों नहीं जा उत्पन्न होता है वो आकाश? तो कहते हैं तार्किक लोग, उनके यहां तीन कारण होते हैं प्रत्येक कार्य के। जैसे घट रूपी कार्य है तो उसका उपादान कारण है उसके अवयव, या वस्त्र रूपी कार्य ले लो उसका उपादान कारण है तंतु, और तंतुओं का जो संयोग है उसे वे कहते हैं असमवायी कारण। उपादान कारण का एक उनके यहाँ पारिभाषिक शब्द है असमवायी कारण, ये समवायी कारण। समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण, ऐसे तीन कारण हुआ करते हैं। तो तार्किकों के यहाँ प्रत्येक कार्य के प्रति प्रसिद्ध जो तीन कारण हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण, इन तीन कारणों में से कोई भी कारण आकाश के प्रति संभव नहीं है। तो ये कहते हैं हेतुत्रय विवर्जनात्। एक पहला हेतु बताया उन्होंने कि आकाश का उपादान कारण कौन होगा, जैसे वस्त्र का समवायी कारण है अपने यहाँ उपादान कारण, वेदांतियों के यहाँ जो उपादान कारण शब्द का प्रयोग जिसके लिए होता है उसके लिए वे समवायी कारण का प्रयोग करता है, और द्रव्य का समवायी कारण हुआ करता है उसका अवयव। तो आकाश तो निरवयव है वैशेषिकों के मत में, आकाश का कोई अवयव नहीं है। तो निरवयव द्रव्य होने के कारण उसका समवायी कारण द्रव्य का तो हुआ करता है कौन, उसका अवयव ही, और आकाश स्वयं निरवयव होने से उसके समवायी कारण को कहाँ से लाएंगे, अवयवों को कहाँ से लाएंगे? से कपाल जो है घट का अवयव है, तो दो कपाल मिलकर के घट बन जाता है ऐसा, ऐसे तंतु जो है पट के अवयव है उनको आपस में जोड़ दो तो तंतु बन जाता है, क्या ना वो पट बन जाता है। तो सावयव द्रव्यों के तो अवयव होने से उनका समवायी कारण मिल जाएगा, अवयव रूपी द्वेनुक अवयवी है और उसके परमाणु दो परमाणु जो है अवयव है, इसलिए द्वेनुक तो कार्य हो सकता है। द्रव्य को कार्य बनने के लिए सावयव होना आवश्यक है, जब सावयव होगा तो उसके दो कुछ अवयव होंगे, वे उसके समवायी कारण बनेंगे। और लेकिन तंतु हो बिखरे हुए इधर उधर धागे, तो वस्त्र थोड़ी उसे बिखरे हुए तंतुओं से बनता है, उसके लिए फिर तंतुओं का आपस में संयोग करना पड़ता है। वो जो तंतुओं का संयोग है उसे वैशेषिक कहते हैं असमवायी कारण। अवयवों का संयोग अवयवी द्रव्य का असमवायी कारण हुआ करता है। समवायी कारण होते हैं अवयव, असमवायी कारण हुआ करते हैं संयोग उनका, अवयवों का संयोग असमवायी कारण। जब आकाश निरवयव है तो उसके अवयव ही संभव नहीं है, तो किन का संयोग करेंगे? तो अवयवों का संयोग रूप असमवायी कारण भी नहीं रहेगा। तो ईश्वर भी तो द्वेनुक को बनाते हैं, ईश्वर निमित्त कारण है, लेकिन वो उनके यहां बस ईश्वर ने संकल्प किया और बिना बाह्य सामग्री के कुछ बन जाए, उनके यहां आरंभवाद है। और आरंभवाद में तो क्या होता है, समवायी कारण को लेकर के कर्ता आपस में जोड़ देता है तो कार्य बन जाता है, बिना बाह्य सामग्री के ईश्वर भी नहीं बना सकता। द्वेनुक को बनाता है ईश्वर तो क्या करते हैं कि परमाणु को, दो पृथ्वी के परमाणु को आपस में जोड़ देते हैं और उन आपस का परमाणु द्वय का जो जोड़ यानी संयोग हुआ वो असमवायी कारण बना, परमाणु द्वय समवायी कारण हुए और ईश्वर ने जोड़ दिया और कर्म आदि जो है निमित्त कारण कोटि में आता है। क्या नौ निमित्त कारण है, साधारण कारण नौ है ना, और बाकी और भी कई एक निमित्त जितने भी, इन दोनों को छोड़ करके, अवयव को और अवयव संयोग को छोड़ करके जो कारण बनते हैं उनको कहा जाता है निमित्त कारण। ऐसे तीन कारण हो गए, एक समवायी कारण, दूसरा असमवायी कारण और तीसरा निमित्त कारण। ये तीन कारण होने पर ही, और निमित्त कारण में कई एक है, दंड चक्र आदि कुलाल ये सब निमित्त कारण कोटि में आते हैं, और ईश्वर, ईश्वर इच्छा, ईश्वर ज्ञान, ईश्वर कृति आदि ये सब जो है निमित्त कोटि में लिया जाता है। प्रतिबंध का अभाव, प्राग अभाव, ऐसे ये सब कारण है अदृष्ट। तो हेतुत्रय विवर्जनात्, इसमें हेतु शब्द से लेना ये तीनों कारण, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। निमित्त कारण बिना इन दो कार्यों, इन दोनों से भिन्न जो हुआ करता है उसे भी निमित्त कारण कहते हैं। तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम, ये उनके निमित्त कारण का लक्षण है। और समवायी कारण निमित्त कारण को समझाने के लिए, समझने के लिए आवश्यक होगा जिससे भिन्न समझना है, जिन दोनों से भिन्न कारण बनेगा उसे कहा जाता है निमित्त कारण। तो वो दो पहले प्रसिद्ध हो ना, अप्रसिद्ध प्रतियोगिक भेद नहीं लिया जाता, जिससे भिन्न दिखाना है वो पहले दो संभव हो, तब तो उनसे भिन्न तीसरा निमित्त कारण बन पाएगा। लेकिन आकाश का आकाश निरवयव होने के कारण अवयव नहीं है, अवयव न होने से अवयव संयोग रूपी असमय कारण भी नहीं रहेगा, और ये दोनों कारण के न होने से इन दोनों से भिन्न जो होता है उसे निमित्त कारण कहा जाता है, वो भी नहीं बनेगा। तो हेतुत्रय विवर्जनार्थ ये जो एक हेतु बताया अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए कि आकाश नित्य है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती, उत्पत्ति संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है तो वो लोग अपनी मान्यता के अनुसार बताएंगे कि प्रत्येक कार्य के प्रति जो है तीन कारण हुआ करते हैं, उन तीन कारणों में से एक भी कारण आकाश का न होने से, इन तीनों कारणों से रहित आकाश होने से आकाश नित्य है, उत्पन्न नहीं होता। तो कहा फिर तस्माद् वाये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, इस वेद वचन का क्या होगा? वैशेषिकों को सिद्धांतियों ने पूछा जो आकाश की उत्पत्ति मानते हैं, वे लोग आकाश को नित्य मानने वालों को पूछ सकते हैं ना कि तस्माद् वाये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, यह श्रुति बता रही है कि ब्रह्म से आकाश उत्पन्न हुआ है। इस श्रुति का क्या होगा, आकाश की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति का? तुम तो तर्क के आधार पर कह रहे हो कि आकाश का आकाश निरवयव है, इसलिए उसका अवयव रूप उपादान कारण नहीं है, और अवयव रूपी समवायी कारण के न होने से संयोग रूपी उनका संयोग रूप असमवायी कारण भी नहीं है, और दोनों न होने से दोनों से भिन्न निमित्त कारण भी नहीं होने से आकाश नित्य है, ये कह रहे हो। लेकिन श्रुति का क्या होगा, श्रुति में अप्रामाण्य आएगा, और हम लोग कहते हैं कि वेद का एक भी वाक्य अप्रमाण नहीं है, इसकी क्या गति होगी तुम्हारे मत में? और अपने आप को वैदिक भी मानते हो, वैशेषिक अपने आप को वैदिक मानते हैं कि नहीं? वैदिक कहते हैं वेद को प्रमाण मानने वाले, तो इस वेद वाक्य का प्रामाण्य कैसे होगा? ये जो पूछा इसका उत्तर दे रहे हैं कि जनि श्रुतेश्च गौणत्वात्, जनि शब्द का अर्थ होता है उत्पत्ति जन्म, तो जनि श्रुति का मतलब आकाश की उत्पत्ति बताने वाला वेद वचन, तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, इस वेद वचन को कहा जाएगा जनि श्रुति। और यह जनि श्रुति जो है गौण है, उसका मुख्यार्थ नहीं लेना, वो गौण अर्थ लेना, बस बाकी भूत इनके यहां नौ द्रव्य हैं, नौ द्रव्यों में से पांच द्रव्य तो भूत है, पांच को भूत कहते हैं और चार को मूर्त कहते हैं। मूर्त कहा जाता है क्रियावत्व मूर्तत्व, क्रिया चार में है, पृथ्वी जल तेज वायु में, और आकाश ये चारों भूत और आकाश को मिलकर के भूत होता है। उनके यहां भूत का लक्षण है वैशेषिकों के यहां बाह्य इंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्व भूतत्व, बाह्य इंद्रियों से ग्राह्य विशेष गुण जिस द्रव्य में रहता है उस द्रव्य को वे भूत कहते हैं। ये भूत का लक्षण है बाह्य इंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्वम। बाह्य इंद्रियां हैं कुल उनके यहां छह इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय छह, एक अंतकरण है मन, और बाह्य इंद्रियां हैं चक्षु श्रोत्र त्वग रसन घ्राण, और इन बाह्य इंद्रियों से ग्राह्य जो विशेष गुण, 24 गुणों में कुछ साधारण गुण होते हैं कुछ विशेष गुण होता है, उनका तो सब भेद क्या कैसे कौन साधारण है कौन है, ये सब तर्क संग्रह में दिया हुआ है, इसको पढ़ना चाहिए तर्क संग्रह जी को। तो जैसे चक्षु इंद्रिय है, इससे ग्राह्य विशेष गुण है रूप, और तद्वान द्रव्य है तीन, वो कौन, पृथ्वी जल तेज, नौ द्रव्यों में से इन तीन द्रव्य में ही रूप रहता है, और बाह्य इंद्रिय चक्षु से ग्राह्य है और वो विशेष गुण भी है, इसलिए इन तीनों को भूत कहा जाएगा। और स्पर्श ये भी विशेष गुण है, तो इंद्रिय से ग्राह्य है, और तद्वान भी ये चार भूत है वायु को लेकर के, इसलिए वायु भी भूत है, बाह्य इंद्रिय तोगिंद्रिय से ग्राह्य स्पर्श रूप विशेष गुण वाला होने से। बाह्य इंद्रिय है श्रोत्र इंद्रिय, और उससे ग्राह्य विशेष गुण है शब्द, वो आकाश में रहता है, इसलिए आकाश को कहा जाता है भूत। बाकी जो चार हैं काल दिशा आत्मा मन, इनमें से किसी में भी क्या हो जाता है कि विशेष गुण नहीं रहता बाह्य इंद्रिय ग्राह्य। आत्मा में विशेष गुण रहते हैं बुद्धि आदि, लेकिन वो बाह्य इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, अंतर इंद्रिय जो मन है उससे ग्राह्य है, इसलिए आत्मा को भूत नहीं कहा जाता। और एक मन है क्रियावान, वो क्रियावत्व मूर्तत्व, तो पांच उनके यहां मूर्त द्रव्य है, वो पांच द्रव्य कौन, आकाश को क्रियावान न होने से मूर्त नहीं है, और ये जो पृथ्वी से वायु तक चार है इनमें क्रिया भी होती है, इसलिए इनको मूर्त में भी लिया जाता है मूर्त द्रव्य में, और पांचवा है मूर्त द्रव्य मन, मन में क्रिया होती है, इसलिए मन को मिला करके इन चारों द्रव्यों के साथ मूर्त द्रव्य बन जाता है। मन को हटा दो और आकाश को मिला दो तो भूत बन जाते हैं पांच, तो इस प्रकार ये पांच भूत हैं उनके यहां। पांच भूतों में से चार भूत सावयव है, पृथ्वी भी सावयव है, और यानी कार्य रूपा पृथ्वी, ये चारों कार्य रूप भी हैं और कारण रूप भी है, तो निरवय भी है परमाणु रूप होने से, तो इन चारों की तो उत्पत्ति होती है, क्योंकि इन चारों का जो है समवाय कारण असमवाय कारण निमित्त कारण हेतुत्रय संभव है वैशेषिकों के यहां, इसलिए चारों उत्पन्न हो गए हेतुत्रय से युक्त होने से, और चार उत्पन्न हो रहे हैं उनके साथ ये पांचवा भी आ गया, तो गौण रूप से इसको भी मुख्य रूप से तो श्रुति को बतानी है चार भूतों की ही उत्पत्ति, और पांच भूतों को बताना है, इसलिए चार भूतों की भूतों के साथ पांचवा जो कहा गया गौण रूप से उसको भी उत्पन्न सा बताया, उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन उत्पन्न होने वाले चार भूतों में रहने वाला भूतत्व रूप गुण उसमें देख करके गौण रूप से वहां पर उत्पत्ति का वर्णन है, ऐसा समझना चाहिए। ये कौन कहते हैं, वैशेषिक, उस श्रुति का अर्थ लगाने के लिए। तो जनी श्रुतेश्च गौणत्वम्, जनी श्रुति यानी आकाश की उत्पत्ति को बताने वाला श्रुति वचन वो गौण है, मुख्य नहीं। जनी श्रुतेश्च गौणत्वात् नित्यम योम न जायते, इसलिए योम तो नित्य ही है उत्पन्न नहीं होता, ये पूर्व पक्ष हुआ। सिद्धांत है एक ज्ञाना सर्वबुद्धेर विभक्तत्वात् जनिश्रुते विवर्ते कारणेकत्वात् ब्रह्मणो योम जायते, इस श्लोक से। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।